ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا آپ ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔